सुतीर्था दास कह रहे हैं कि 24 घंटे का न्यूज चैनल आप लोग चलाइए जैसे बीबीसी चलता है, और अरविंद ने दिल्ली से हमें मैसेज भेजा था और वो कह रहे हैं कि 24 घंटे का स्पोर्ट्स का एक चैनल चलाइए। सर डिमांड तो है स्पोर्ट्स की काफी, और मैं मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे स्पोर्ट्स के मैसेजेस आएंगे। सी एआर न्यूज 24/7 वी स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट बैक इन 2019। अगेन एज आई वाज पॉइंटिंग आउट अर्लियर पहले कि डीआरएम में हमने जैसे स्पेशलाइज स्ट्रीम्स, उसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रीम ये भी है एआर न्यूज 24/7। तो अगर आप न्यूज के फैन हो जी, आपको दिन भर न्यूज सुनना है। इनफैक्ट आई यूज्ड टू फील दिस जब व्हेन आई वाज इन माय 11th 12th, जब मैं रेडियो को सुनता था कि इंडिया में यू नेवर हैड अ 24/7 न्यूज स्ट्रीम, एंड दैट वॉज द पीरियड वैन द गल्फ वॉर वॉज हैपनिंग, लॉट ऑफ जियो पोलिटिकल इवेंट्स वेर हैपनिंग। सो आई वुड ट्यून इन टू बीबीसी, ट्यून इन टू अदर फॉरन ब्रॉडकास्ट, एंड आई ऑलवेज फेल्ट द नीड फॉर अ 24/7 न्यूज सर्विस। सो वी डू हैव दिस ए आर न्यूज 24/7। इट इज अवेलेबल ऑन डीआरएम, इट्स अवेलेबल ऑन डीटीएच रेडियो, इट इज अवेलेबल ऑन न्यूज ऑन एयर ऐप एज वेल। स्पोर्ट्स का ये जो डिमांड है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिमांड। आई नो देर इज अ वेरी dedicated fan following for people like you, people like Sanjay Banerjee ji and others who have I think kept sports alive on radio, who are iconic names, and so this audience has been quite persistent in demanding a 24/7 news sports service. We'll see how we can get to that at some point in time, because उतना sports का content भी तो हमें generate करना पड़ेगा across the country. Sir, आप बहुत busy personality हैं और आपके साथ समय पाना ही बड़ी किस्मत वाली बात है, और ये fact है। तो मैं यहाँ पे आपसे, आपने sports की बात की, एक वक्त था जब आकाशवाणी हर national event का कम से कम final जो है वो live एयर पे लेकर आते थे। हम लोग आईपीएल की तरफ जरूर भाग रहे हैं, लोग भी कहते हैं आईपीएल की कमेंट्री करो, लेकिन सर मुझ जैसा एक स्पोर्ट्स का प्रेमी, और बहुत सारे लोग हमें यहाँ मैसेज भी भेज रहे हैं कि जो नेशनल लेवल में है, आकाशवाणी कैन प्ले अ बिग रोल इन प्रोवाइडिंग ब्रॉडकास्टिंग इन यू नो द नेशनल लेवल, नॉट ओनली क्रिकेट बट ही सेज दैट अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो उस दिशा में सर आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, आई मीन वी हैव डन हॉकी के काफी सारे मैचेस, अभी रिसेंटली आई थिंक कोलकाता से वी हैव डन फुटबॉल एज वेल, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी कीप डूइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इसमें एक सवाल ये भी है कि ऑडियंस कितना बड़ा है, एंड राइट नाउ आई डोंट थिंक वी हैव अ गुड सेंस ऑफ दैट कि कितना बड़ा ऑडियंस बेस है फॉर लाइव स्पोर्ट्स ऑन रेडियो। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू डेवलप परहैप्स विद मोर एंगेजमेंट विद द यूथ, and also understand how they would like to listen to live radio on sports. Will they be listening on FM? Will they be listening on the app, on internet? जी, तो ये सारे possibilities हमें देखने पड़ेंगे। सर एक मैसेज पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं कुछ सर फिल्मों की भी बात करना चाहूँगा। वी आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट स्पोर्ट्स एंड न्यूज, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवार है, रेनबो का एक चैनल है जहाँ पे आपको तरह तरह के प्रोग्राम्स आपके बीच आते हैं, अलग अलग प्रेजेंटर्स अलग अलग अंदाज में लेकर आते हैं। तो प्रमोद चौहान लिख रहे हैं कि मैं यमुनानगर हरियाणा से आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि पंजाब के जो रेनबो के चैनल हैं और विविध भारती के जो चैनल हैं वहाँ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर केवल वो अवेलेबल शायद नहीं है, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू सर, लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब जो जलंधर का जो रेनबो इंडिया का चैनल है वहां से एयर होता है, क्या उसको हम न्यूज ऑन एआईआर में उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। मैं आई विल जस्ट चेक कि क्यों नहीं हो पा रहा है एंड उसके लिए क्या करना चाहिए, एंड हम उसको इनेबल करेंगे। 200 से ज्यादा अगर स्टेशंस ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज ऑन एयर ऐप पे आ सकते हैं जी, तो नो रीजन व्हाई जलंधर कांट बी ऑन दैट मैप। सर एक बार फिर से बॉलीवुड की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा, कोई गीत आपके जहन में अभी आ रहा है जो आप चाहते हैं कि आपकी पसंद जानना चाह रहे हैं सर? अच्छा, कोई भी मोहम्मद रफी के गाने। तो सर ये एक दिल का भंवर करे पुकार इज अ फेमस सॉन्ग, ये हमारे सीईओ प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटि जी की चॉइस है और अंदाज निराला है, और आप सुन रहे हैं ओपन हाउस एफएम रेनबो पर। हमारे जो नंबर्स हैं वो है 1800-111-026, यहाँ पे आप फोन कर सकते हैं। अरे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है, आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। को दिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे तो ये ओपन हाउस है एफएम रेनबो पर और यूनेस्को की जो थीम है इस बार यस टू रेडियो टू ट्रस्ट उसके तहत विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आकाशवाणी 2400 घंटे आपके बीच है. सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मन की बात बहुत से लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात आकाशवाणी को कुछ सोच समझ के ये लोगों का कहना है कि सोच समझ के ही चुना है क्योंकि वो जानते हैं शॉर्ट वेव मीडियम वेव एफएम सबके माध्यम से वो देश के कोने कोने में पहुंचेंगे क्योंकि सर आकाशवाणी 99.1% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करता है और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 93.7% जो क्षेत्र है भारत का आकाशवाणी वहां तक पहुंचता है. बिल्कुल जो मोदी जी की खासियत है ही अंडरस्टैंड्स द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वेरी वेल. उनका जो मैसेजिंग होता है इट इज इंटेंडेड टू रीच द लास्ट पर्सन इन द स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी. तो रेडियो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट ये एक मीडियम है जो देश में हर जगह उपलब्ध है. इसकी सबसे ज्यादा रीच है बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया या पॉपुलेशन को लेकर. सो इट वॉज नेचुरल दैट मोदी जी चोज ऑल इंडिया रेडियो एज द प्लेटफॉर्म फॉर मन की बात. And Man Ki Baat is perhaps the first radio program which has a visual version, right? उसके बाद तो हम ये बाकी चीजें कर रहे हैं जैसे commentary हो या रंगोली हो वगैरह. But उन सबसे पहले, so he was way ahead of all of us in imagining Man Ki Baat as a radio program which has a life beyond radio, on television, on digital, and now by taking it in different languages, इसका जो दायरा है, it has been expanded even more because now it is available in more than 30 languages, different dialects, some foreign languages as well. Man Ki Baat ka jo focus rehta hai PM ka, Modi ji ka, wo social change, usme koi rajniti nahi hoti, political issues nahi hote hain. It is largely about the issues that matter to the nation in terms of social, behavioral, cultural change. And listening is a very important way to imbibe such change. सो इट इज नेचुरल दैट ही चोज टू डू इट ऑन रेडियो क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को सुनते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर डीएनए, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर कॉन्शियस थिंकिंग, सबकॉन्शियस थिंकिंग, राइट. स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के जो जितने भी थीम्स जो बिहेवियरल चेंज को लेकर मोदी जी ने उठाए हैं मन की बात के द्वारा, इट इज वेरी नेचुरल दैट रेडियो वॉज द प्लेटफॉर्म फॉर दैट. सर ये कहते हुए मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि हमारे रेडियो के अंदर जो मन की बात की जो टीम है दैट इंक्लूड्स हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है, आईटी इंजीनियरिंग टीम्स हैं, इनका मनोबल भी कायम तब होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ तारीफ करते हैं इनकी. 26 जनवरी की परेड हो, 15 अगस्त का लाल किले पर वो ध्वज फहराना हो या खेलों का सीधा प्रसारण. तो सर मैं बहुत जल्दी से ये ट्वीट पढ़ना चाहूंगा, बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू एवरीबडी हु इज वर्किंग हार्ड फॉर मन की बात. ये ट्वीट में उन्होंने कहा, ड्यू टू मन की बात आई रिपीटेडली सी हाउ द रेडियो कैन बी अ ग्रेट मीडियम टू शेयर To share positivity as well as recognize those who are at the forefront of bringing a qualitative change in the lives of others. I would also like to thank all those who contribute to this program. So contribution, हमारी जो teams है मन की बात, जो हमारी IT teams है, engineering, मैं कहूँ technical teams, इनके अलावा भी एक team है लोगों की. लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि हम प्रधानमंत्री के साथ एक वार्ता कर सकते हैं. तो इसके बारे में सर आप मतलब लोगों का ये सवाल आ रहा है यहाँ पे कि वो महीने में एक ही बार आएगा या उसे दो बार कर सकते हैं. ये जो मोदी जी का जो सोच है इसमें जन भागीदारी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी दैट एज अ पैटर्न थ्रू आउट हिज एंटायर करियर. जो माई गाँव का प्लेटफॉर्म बना है टू इंश्योर दैट लोग जुड़े गवर्नेंस के साथ पॉलिसी मेकिंग में, तो ये इसी का एक उदाहरण है. और मन की बात के लिए भी जो आइडियाज आते हैं वो माई गाँव के द्वारा भी आते हैं. सो द टीम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एआर के प्रोग्रामर्स या एआर के स्टाफ या ट्रांसलेटर्स, बट द टीम इज एंटायर टीम इंडिया एज सच, वेयर पीपल आर एबल टू पार्टिसिपेट in the governance process, in the social change that we desire through crowdsourcing platforms like MyGov, through apps, through social media. So in that sense, it is a partnership It is participatory governance, and it's a movement. It's a movement for change. It's a movement for building this new India that we all want. दोस्तों आपके फोन कॉल्स के लिए मैं एक और नंबर आपको दे रहा हूं. ये नंबर है 011-234-2108-9. आप इन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और प्रसार भारती के सीईओ माननीय श्री शशि शेखर वेम्पटि जी के साथ लाइव बातचीत कर सकते हैं. विजयवाड़ा ऑल इंडिया रेडियो में विविध भारती की जो सेवाएं हैं उनको रिस्टोर कर दीजिए. एक वहां से गुंटूर से मैसेज आया. बिल्कुल चल रहा है. इट्स आई डोंट सी व्हाई विविध भारती इज नॉट ऑपरेटिंग देयर. विविध भारती इन तेलुगु और इन हिंदी मस्ट बी डेफिनेटली एक्सेसिबल इन मल्टीपल मोड्स, एफएम और अदर मोड्स. जीशान नैयर बेगूसराय से लिख रहे हैं कि विविध भारती और उर्दू सेवा शॉर्ट वेव पर बंद की गई है. मैं गुजारिश करूंगा कि इन्हें भी आप ऑन करें. और सर हर सवाल के बाद मैं कुछ ले रहा हूँ, वो क्रिकेट की कॉमेंट्री को प्रसारित करने के लिए वो बोले जा रहे हैं. देखिए जो विदेश सेवा है इट हैज नाउ बीन रीऑर्गेनाइज इनटू फोर स्ट्रीम्स. दो हमारे वर्ल्ड सर्विस स्ट्रीम्स हैं, दो नेबरहुड सर्विस स्ट्रीम्स हैं. इसमें जो नेबरहुड सर्विस वन है इसमें उर्दू भाषा में दिन में आई थिंक करीब 9 घंटे का कंटेंट जाता है. जी सो ये बिल्कुल उपलब्ध है और लोग सुन सकते हैं. ऑल दे हैव टू डू ट्यून इन टू नेबरहुड सर्विस वन. ये शॉर्टवेव पे भी उपलब्ध है. डीडी फ्री डिश पर भी इसका एक स्लॉट है. एंड ऑफकोर्स न्यूज ऑन एयर ऐप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं. जी सर कोविड का टाइम बड़ा मुश्किल दौर था. रघुविंदर सिंह चट्टा यहाँ पे एक मैसेज भेज रहे हैं सुभाष नगर से, हमारे रेगुलर लिसनर हैं. वो कह रहे हैं कि राजधानी चैनल पर पंजाबी और उर्दू मजलिस के जो प्रोग्राम हैं वो पेश किए जाते थे कोरोना टाइम से पहले. उसको गुजारिश कर रहे हैं कि वो शुरू की जाए. पर सर कोविड से मुझे याद आया कि आकाशवाणी ने एक बहुत स्पेशल रोल प्ले किया कोविड के दौरान. हमारे प्रेजेंटर्स जो थे वो रिस्क लेकर आए. क्रिकेट की भी मैं अगर बात करूं कोविड के दौरान, वो जो फेमस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्टोरिक विक्ट्री थी वो कोविड टाइम्स के अंदर ही हमारे ब्रॉडकास्टर्स, टेक्निकल टीम, इंजीनियरिंग टीम, कमेंटेटर्स आए. वो दौर का जो कंट्रीब्यूशन था, द कंट्रीब्यूशन विच ऑल इंडिया रेडियो मेड इन दोज टाइम्स, योर कॉमेंट्स ऑन दैट सर. बिल्कुल. व्हेन द पैंडेमिक हिट अस, जब लॉकडाउन हुआ कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारी चीजें रुक गई. पर जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है इट डिड नॉट हैव एनी ब्रेक. हम लोग 24/7 24 घंटे 7 दिन हमेशा लोगों तक जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अनाउंसमेंट हैं, जो न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ को बस करना हो, जो कोविड के रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में हो, हम लगातार लोगों तक पहुँचाते रहे हैं. जी तो कोविड का जो चैलेंज है इसको वेदर करने में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ जो रेडियो और टेलीविजन के, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी लोग हैं, जी सर, दे वेर एट इट नो लेस देन एनी अदर फ्रंटलाइन वर्कर. तो आई वुड से दैट दिस वाज अ वेरी नोबल कॉज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कॉज फॉर विच एवरीवन इन द ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी ऑफ एआर एंड डीडी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द रोल दैट वी प्लेड. एंड दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन वी इनोवेटेड, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस थी. कुछ जगह पूरा का पूरा स्टाफ वॉज इन्फेक्टेड, तो लोग घर से रेडियो को कंट्रीब्यूट कर रहे थे. तो इस तरह के इनोवेटिव मेजर्स वेर आल्सो टेकन, सो इट ब्रॉट आउट द बेस्ट विद इन अस. सर उस दौर से जब आकाशवाणी गुजरा और जो कमिटमेंट आकाशवाणी के, ऑल इंडिया रेडियो के, दूरदर्शन की जो फैमिली ने दिखाई, सर मेरा तो एक सलूट बनता है उनको. एंड संदेश टू सोल्जर्स एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हो रहा है, देश भर में उसे सुना जाता है. मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि संदेश टू सोल्जर्स से बहुत हमारे यंगस्टर जो हैं प्रेरित हो रहे हैं. एक जनाब है जितेंद्र पमार, वो कह रहे हैं कि संदेश टू सोल्जर्स वो सुनते रहते हैं. हम गांव के दूर दराज ढानियों में बैठकर रेडियो से शिक्षा लेते हैं. गांव जैसला और पापनासर, सर ये जगह का है माफ़ कीजिएगा, मुझे भी नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़ के, बिकॉज दिस शोज वेयर आर रीच इज. बिल्कुल. एंड देयर वाज एन एंटायर जनरेशन जिनके स्कूल going schedule has been disrupted now for more than 2 years. And इस दौरान लोगों को, बच्चों को, ताकि उनका education खराब ना हो, to continue to give them classes, both on radio and TV through DD Free Dish या All India Radio, was something that again very unique effort of Prasar Bharati and the public broadcaster. And अभी भी ये radio पे classes कई जगह उपलब्ध है. जी एंड इट्स अ वेरी यूनिक एफर्ट कि यू कैन गेट फ्री एजुकेशन irrespective of whatever are your constraints, whatever is your personal situation, aap kahin bhi ho, you can tune into these classes. सर मैं बहुत जल्दी जल्दी अभी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाऊंगा. मैं चाहूंगा जितने ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए. तो हमारा YouTube चैनल जो है वहां पे लाइव चैट्स में जो कमेंट्स आ रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्पीच ऑन 3 अक्टूबर 1954 वॉज समथिंग विच वॉज लाइक्ड एंड दे से दैट यू नो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी ये तीन वर्ड्स वो सुन के उनको याद आया. शॉर्टवेव DRM पर प्रोग्राम के बारे में कोई प्लान है क्या सर? शेखर हमें एक मैसेज भेज रहे हैं, संजय शास्त्री ने आपको नमस्कार बोला है और बोला कि आप बार बार आते रहें सुनकर सर आप रेडियो में सर आप आपकी आवाज जो है लोगों को बहुत पसंद आ गई एंड सर यू कैन जॉइन अस वेरी रेगुलरली. अमेजिंग जर्नी क्लियरिंग द बैरिकेड्स ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी वेदर कंडीशन ऑल इंडिया रेडियो हैज टच्ड लाइव्स एंड हार्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग माइंड्स डीपली कुडोस स्टाफ द मिनिस्ट्री एंड दिस इज आर शेखर. वंदना शिरोडकर हमारे साथ कारवार कर्नाटका से जुड़ रही है और वो कह रही है कारवार से बैठकर मैं रोज आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनती हूं और मुझे और कोई दूसरा पसंद नहीं है जो प्रोग्राम सुन रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. शिवाचरण होसूर लिख रहे हैं यू शुड ऑल्सो हैव प्रोग्राम दैट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप. दैट्स अ न्यू आइडिया सर. बिल्कुल एंड आई थिंक टीवी पे वी हैव डन स्टार्टअप चैंपियंस, वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग अराउंड स्टार्टअप्स, बट रेडियो पे इज अ वेरी गुड सजेशन. आई थिंक वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट. And he's given a similar suggestion of starting a program that contributes to the primary education as well. Okay. एक और मैसेज मैं पढ़ना चाहूंगा विवेक यादव का और उन्होंने जो मार्क किया बहुत सारी जगह ऑफ कोर्स क्रिकेट से ही जुड़ा है एंड इट सेज दैट BCCI से आप राइट्स लीजिए. डीजी विज किड एक मैसेज भेज रहे हैं वी डोंट हैव एनी अफोर्डेबल DRM रेडियो रिसीवर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट फॉर कॉमन मासेस. आई थिंक उसका जवाब सर दे चुके हैं लेकिन सर मैं रैंडम कॉल्स अब यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि कहाँ से फोन आ रहा है और ये खास बात है आकाशवाणी की. तो देखते हैं किस समय हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ रहा है. नमस्कार, स्वागत है आपका. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रेडियो पर लाइव हैं अब जी. मुझे ये बताइए कि आप कहां से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है. कनेक्शन यहां पे फिर हट गया. नमस्कार, स्वागत है आपका. नमस्ते सर, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? मैं सिद्धप्पा कर्नाटका कोडगु से बात कर रहा है, कूर्ग. स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं? सिद्धप्पा. क्या नमस्कार ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ಮೇರಾ ಕ್ವಶನ್ ಹೇ, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೋ ವೆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಸಿ, ಆನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ technology limitation that right now on one frequency you can get only one service. However, we are testing new technologies for digital radio. Where sir, it will come in future, all the stations in all our India, we can listen wherever also like that. For that you will have to go to the app. News on Air app has 200 services. Without anywhere, through the instrument only we can listen. That is a very good question. It's a good technology challenge. There is some research going on this. Hopefully we'll come up with some solutions. Right now you can get up to 5 services, but if you want every one of the service to be available, it requires more research, more technology to be developed. सर, बहुत जल्दी से एक मैं मैसेज लेना चाहूंगा. व्हाट्सएप पर आया और ये स्पोर्ट्स से जुड़ा मैसेज है एंड हिज नेम इज निखिल लिमाए मुंबई से. बहुत लंबी इन्होंने लिखी और वो फिर से कह रहे हैं कि ABC BBC के साथ कोलैबोरेशन किए, क्रिकेट और फुटबॉल का ब्रॉडकास्ट जो है वो लेकर आइए. AR स्पोर्ट्स रेडियो चैनल ऑन FM medium wave DRM bands via same frequency is launched, that the issue of conflict with regular program would done away with. ये कॉमन सी बातें हैं और ये सवाल आपके पास पहले भी आ चुके हैं. बिल्कुल, निखिल लिम्हा आई थिंक इज नंबर वन स्पोर्ट्स फैन फॉर ऑल इंडिया रेडियो कमेंट्री. आई थिंक आई सी हिज मैसेजेस ऑल द टाइम ऑन सोशल मीडिया, वेरी पैशनेट एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑल इंडिया रेडियो कम्युनिटी फॉर फैंस लाइक हिम हु आर यू नो वेरी डेडिकेटेड कमिटेड टुवर्ड्स ऑल इंडिया रेडियो एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग ऑन ऑल इंडिया रेडियो. सो वी विल डू आवर बेस्ट, वी आर आई थिंक वेरी अलर्ट टू देयर फीडबैक. राइट सर, फोन कॉल पे चलते हैं सर एक बार फिर से. नमस्कार, कौन है हमारे साथ इस समय? मैं आदर्श नगर दिल्ली से संजय कुमार मालाकार बोल रहा हूँ सर. स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें. सर, सर मैं सर एफ एम रेनबो और गोल्ड के सर बहुत ओल्ड और रेगुलर लिस्टनर हूँ सर जी। और मैं सर बेगूसराय देहात में ये जानना चाहता हूँ सर से। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। मैं सर एफ एम रेनबो और गोल्ड के सर 22 साल से सर पुराना लिस्टनर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ सर तो एफ एम रेनबो और कवि सुधीर त्यागी जी खेलों से संबंधित गिल्ली डंडा गेंद वाला प्रोग्राम क्या करते थे सर, तो सर इस तरह इसका प्रोग्राम सर फिर से चालू किया जाए और एफ एम रेनबो पर पोस्ट बॉक्स 503 प्रोग्राम भी फिर से शुरू किया जाए सर। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। बिल्कुल हम विचार करेंगे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक और कॉलर से हम जुड़ना चाहेंगे यहाँ पे। नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो नमस्कार। आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही, अगर पीछे रेडियो सेट चल रहा है तो थोड़ा सा उससे परे हो जाइए। मेरा एक प्रश्न था जी। आई थिंक तकनीकी खराबी है यहाँ पे नेटवर्क की। एक और कॉलर हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है। हेलो, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। सर मेरा नाम बलवंत है। कहाँ से बोल रहे हैं बलवंत जी? मैं सर गजा टीर गढ़वाल उत्तराखंड से कर रहा हूँ। उत्तराखंड से फोन आया। शशि जी आपको सुन रहे हैं। नमस्ते। हाँ जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, और कैसे हो सर आप? बढ़िया, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा ये था सवाल कि जो बीमारी जो पुराने चैनल थे ना उनको उनपे काम नहीं हो रहा क्या? फिर से पूछेंगे। जो मीडिया वाले स्टेशन थे जो जी उनपे काम शुरू नहीं होगा जैसे मतलब जो पुराने प्रोग्राम आते थे जिस जैसे मीडियम वेव पे जो पुराने प्रोग्राम आ रहे थे उनपे काम शुरू होगा फिर वो? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आप मीडियम वेव के आपका कौन सा स्टेशन है वहां पर? सर लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। हेलो, स्वागत है आपका, आप एयर पे हैं। हाँ जी नमस्ते जी। शशि जी को मेरा वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या सर मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। मैं वियतनाम होचिमिन सिटी वियतनाम से वियतनाम में रहता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऑल इंडिया रेडियो का। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि काफी सारे प्रोग्राम जो कि प्रसार भारती आर्काइव्स में अवेलेबल थे और हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स हमने बाय किया था और उसको हम सुन रहे थे, बट अभी वो सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है। कभी प्रोग्राम जो भी काफी सारे प्रोग्राम जो है आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसको कब आप मतलब वापस कब रख रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जब आर्काइव्स डिजिटाइज हुए थे तब लॉट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द आर्काइवल कंटेंट वाज बीइंग हैपनिंग थ्रू फिजिकल मीडिया जैसे सीडी रोम हो या डीवीडी हो या यूएसबी वगैरह। बट ओवर द पीरियड वी हैव सीन दैट जो फिजिकल मीडिया है उनका डिमांड बहुत ही कम हो गया था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड पुटिंग द आर्काइवल कंटेंट ऑनलाइन थ्रू द न्यूज़ ऑन एयर ऐप, थ्रू यूट्यूब वगैरह। सो जो कंटेंट आपको पहले सीडी में मिलता था या डीवीडी पे मिलता था, नाउ यू कैन लिसन टू इट ऑन डिमांड ऑनलाइन। सो द कंटेंट इज डेफिनेटली अवेलेबल, जस्ट दैट इट इज अवेलेबल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड अ डिफरेंट मोड सो दैट यू आर एबल टू लिसन टू इट irrespective of the limitations of physical media. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ढेर सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सबके नाम यहाँ पर आते रहें। शशि शेखर जी नमस्कार, द मेजर प्रोग्राम्स दैट वर क्रिएटेड एंड बीइंग क्रिएटेड वी स्टिल डू नॉट हैव प्रोग्राम्स दैट आर अवेलेबल ऑन प्रसार भारती आर्काइव्स प्लेटफॉर्म। आई थिंक उसका एक जवाब सर दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आया है, वो कह रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाता है और कभी कभी वो फ्लो नहीं आता है प्रोग्राम्स का, वो टूटता रहता है। सर रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि, और ये जनाब जिन्होंने मैसेज भेजा है सुदर्शना जी हैं, एक रिसर्च ये भी बता रही है कि 70% जो एक्सेस करते हैं लोग, पीपल हु एक्सेस 70% ऑन यूट्यूब, यू नो वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। एंड सर इज देयर कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ वाईफाई, जैसे आईआईटी शायद कानपुर में एक आईआईटी ने ही कुछ किया, कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ वाईफाई और प्रोवाइड समथिंग फॉर आर लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री ताकि वो जो कनेक्टिविटी का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए? बिल्कुल, वी आर वर्किंग ऑन दैट, इस पर रिसर्च जारी है, काफ़ी सारा प्रोटोटाइपिंग हो चुका है। and we will definitely look at how can we bring zyada se zyada radio services onto the mobile phone through direct to mobile broadcasting. But abhi at this stage ye experimental technology hai. Is pe ek baar hum field test karenge, uske baad fir is pe products banenge. So it will take some time. So immediately solution to nahi hai. Until then, internet is the only solution. But I take the feedback ki app ko hame aur improve karna hai. App mein kabhi kafi limitations hai abhi. Ji. This is very valuable feedback and we take it very seriously. And we will definitely fix News on Air app and make sure ye jo problems jo log face kar rahe hain ye chale jaye. सर बहुत कोशिश कर रहा था समय को रोकने के लिए लेकिन हमारे पास लगभग 5 मिनट बचे हैं. वो श्रोता द लिसनर्स हु वुड लाइक टू लिसन टू दिस प्रोग्राम अगेन कैन ट्यून इन टू ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो एट 8 PM टुनाइट 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एफएम रेनबो के नेटवर्क पे ये प्रोग्राम आप दोबारा सुन सकते हैं. और अब महरूफ केरला से जुड़ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, रेडियो सुनना मैंने शुरू किया है. इट एक्चुअली इम्प्रूव्स फोकस एंड लिसनिंग. बच्चों के लिए प्रोग्राम चलवाने के लिए वो बात कर रहे हैं. स्मार्टफोन्स हैव आउटप्लेड रेडियो. आप ऐसा मानते हैं सर? बिल्कुल ये हुआ है. आई थिंक इट्स अ फैक्ट. But I feel that this is a phase. जी. And अभी the next generation जो devices हैं, जैसे आपका Alexa हो गया Amazon का या Google Home हो गया, जी. They are a different radio in a different way altogether. पहले का जो radio था, it was a one-way communication medium. जी. With an Alexa or a Google Home, you can have a conversation. तो आगे जाके जो listening devices हैं, वो smart बनते जा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक लिसनिंग विल गो अवे एनीवेयर, क्योंकि लिसनिंग का एक खासियत है, यू कैन मल्टीटास्क वाइल लिसनिंग. आप ड्राइव करते वक्त भी सुन सकते हैं, कुछ और पढ़ाई करते वक्त भी गाने सुन सकते हैं. सो लिसनिंग इज समथिंग विच डज नॉट रिक्वायर यू टू अबैंडन वॉट एवर यूर डूइंग. एंड तो इट्स अ ग्रेट मोड फॉर लर्निंग. सर कैन वी क्विकली टेक सम कॉलर्स? आई थिंक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी नहीं दोबारा. नमस्कार, कौन है समय हमारे साथ फोन लाइन पर? मेरा नाम वाई वेंकट रेड्डी, जी, गांव लकवरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से बोल रहा हूँ. नमस्कार, चपंडे. तेलुगु लो मात्लाडमंटारा पूर्तिगा? हाँ मात्लाडंडी, ఏం పర్లేదు. थैंक यू अंडी शशिशेखर गारू. ఈ మధ్య ఎఫ్ఎం రెయిన్బో విజయవాడ రెండింటిలో ప్రోగ్రామ్స్ యథావిధిగా లేకుండా కొంతసేపు ఏమో ప్రైమరీ ఛానల్స్ కి కలుపుతున్నారు, చాలా వరకు శాస్త్రీయ సంగీతం అది ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఈ రెండు ఛానల్స్, ముఖ్యంగా రెయిన్బో కృష్ణవేణి విజయవాడ ఛానల్ అన్నది చాలా లోకప్రియ ఛానల్ అండి. ఈ ఛానల్లో ప్రోగ్రాములు ఇంతకు ముందులా లేకపోయేసరికి చాలా మంది కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతం అవుతున్నారు. చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఈ ఛానల్స్ కి ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఇందులో కార్యక్రమాలు మీరు యథావిధిగా ప్రసారం చేస్తే బాగుంటుందన్నది ఒక కోరిక. గతంలో లాగా క్రికెట్ కామెంటరీస్ రేడియోలో రావడం లేదండి, ఇది చాలా ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఇంకొకటి చివరగా, వివిధ భారతి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కలిపి ఒకే హైదరాబాద్ కేంద్రం వివిధ భారతి కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నారు. ఇది ఏ కేంద్రాలకు ఆ కేంద్రాలు ప్రసారం చేస్తే ప్రసార భారతి యాప్ లో వినే వాళ్ళు కూడా రెండు వింటారు కదా అన్నది చాలా మంది శ్రోతల కోరికను నేను వాళ్ళందరి తరఫున మరి మీ ముందు వ్యక్తపరుస్తున్నానండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మేము వీటి మీద ఆలోచించి విల్ టేక్ డెఫినెట్లీ మెజర్స్. राइट देन, समय तो निकलता जा रहा है सर, लेकिन ये समय है कि मैं जल्दी से उन लोगों के नाम ले लूं. तमिलनाडु से हमारे पास एक मैसेज आया है और वो बैंडविथ के लिए कह रहे हैं कि डीआरएम रेडियो विल लॉन्च एज अ फुल टाइम बैंडविथ. वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप दे ही चुके हैं. डियर सर, हुसूर तमिलनाडु से एक मैसेज आया है और इन जनाब का नाम है करण. देयर इज वन मोर मैसेज दैट हैज कम टू अस और ये मैसेज हमारे पास आया है इस संदर्भ में कि आप एक बार फिर से मीडियम वेव और शॉर्ट वेव को कायम रखें. तो सर सवाल बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमन हैं, लेकिन आज क्योंकि अब बस लगभग 1 मिनट बच गया है, मैं जल्दी आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आपके भाव जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा आज यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा एंड वाज वेरी हैप्पी टू लिसन टू एवरीवन, लर्न अबाउट देयर इंटरेस्ट, देयर कमेंट्स एंड आंसर देयर क्वेश्चंस. रेडियो भारत देश में इंडिपेंडेंस से पहले आया है एंड इट इज आर लिविंग मेमोरी ऑफ आर हिस्ट्री. एंड रेडियो का जो खासियत है वो और भी बढ़ेगा. लिसनिंग जो है, इट विल बिकम, इट विल कंटिन्यू टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स. So I would urge everyone to continue to be engaged with All India Radio, be it through the app, be it through FM, be it through their mobile phone, good old radio sets. जी, तो इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे निशा भारद्वाज और स्पर्शता श्रीवास्तव. सर, इस वायदे के साथ हम विदा ले रहे हैं कि आप जल्द फिर आएंगे. बिल्कुल. तो मनीष जौली को दीजिए इजाजत. नमस्कार, अपना ख्याल रखिए. आशा करते हैं ओपन हाउस आपको पसंद आया होगा. ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಶೇಖರ್ ವೆಂಪತ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 6 ಗಂಟೆ. ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಚಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6:30 ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. 6:51 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. 7:02 ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. 7:45 ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು. 9:05 ಉರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಬರಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಖವಾಲಿ, ಆನಂತರ ಉರ್ದು ಜಬಾನ್ ಕಾ ಸಫರ್, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಾರ್ ರಶೀದ್ ಉಸ್ಮಾನಿ. 9:30 ಅಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸರಣಿ, ವಿಷಯ ನೆಹರು ವರದಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಾ ಆರ್ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಡಾ ಸಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿರ್ಮಾಣ ಪಿಎಂ ಜಗದೀಶ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. 10:05 ನಾಟಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ, ರಚನೆ ಡಾ ಎಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ಮಾಣ ಡಾ ಎನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. 10:35 ತೂಗುಮಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ? ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ? ಈಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರ್ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ?